أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين صدق الله العلي العظيم. دغ مبارك آياتنا ده سورة القصص ده يوش بيتم آيات تخشرو پر اوش بيتم آيات باني ختم ده جي ربط ده ما قبل صرف دي كده شفا ما قبل كي چده ده ديرو آياتو تخ ده كپار و غدلالت باني توبخ دا معلومه دي چين كپار چکم غدلالت كي پر هوغو علاو دي تسرزنی شرکا وچ عذاب در تراش مثلا د فرعون او د موسی علیه السلام قصه ورته ورانی کړ د څه د پاره چې پای به د فرعون پر راکم شنو دغه څه د عادیان او د سمودیان قصو ته اشاره په کښې کیسې وي چې پای به مو د هغو پر راکم شي. نور آیاتونه چې بیا په یو پنځوسم آیات کې لعلهم یتذکرون په شپږ پنځوسم کې وهو اعلم بالمهتدین په دو پنځوسم کې چې دی الذین آتیناهم الکتاب او په شپیتم آیات کې ما عند الله خیر وابقا دغه ګردو کې بیا چې دی د مؤمنانو دپاره هغه د ایمان ترغیب ذکر سوی چې داسې ایمان راوړي. نو خو لسته خبرې یې ده په تیرو درسو کې چې دی د کفارو دپاره پر کفر باندې چې دی هغو ته ترغیب ذکر سوی و بیرول سوي و چې دغه چې وی عذاب درته ګوري مؤمنانو ته چې دی پر ایمان ترغیب ذکر سوی چې ایمان راوړي تا ته به الله تعالی ښه نعمتونه در لره درکړي. د نن په درس کې چې دی په آخرت کې د دې دواړو نتیجې درته ښیي چې دا خو پر دې دنیا وه چې پر کفر باندې الله ترهیب ورکاوه ترهیب بیرول توبیخ یې ورکاوه او پر ایمان باندې یې ودوی ته ترغیب ورکاوه چې ایمان راوړي جنتونه دي. اوس یې د آخرت په ورځ نتیجه سره درښیي چې په آخرت کې د هغه کسانو چې کفر یې کړی دي نتیجه یې دا رقم راوځي چې چا ایمان راوړی دی زموږ په ترغیب یې عمل کړی دی معنا د هغه نتیجه دا راوځي. نو هغه کسان چې بیرول سوي وو پر دې دنیا په کفر په دلالتو په معاصیو کې دی بیرول سوي وو د هغو آخرتي نتیجه درته وایي. هغه کسانو ته چې ترغیب ورکول سوي چې ایمان راوړي د هغو آخرتي نتیجه درته وایي. خلاصه ده شوي. نو اول آیات چې دی په دې کې د دواړو داسې اجمالا فرق در شي وروسته یې تفصیل کړي. د اول آیات کې اجمال دی داسې الله فرمایي ترجمې ته به وګورو آیا فمن پس هغه څوک وعدناه وعدنا چې موږ وعده کړې وه هو د ده سره وعدا حسنا شایسته وعده چنه هغه آیتونه چې د ترغیب تیر سو پر ایمان خو په دې کې وعدې ذکر سوي شی وعدې ذکر سوي چې جنتونه به داسې بشه نعمتونه فهو نو دی لاقی ملاقات کی ملاقات کوونکی دی هی دغه وعدې سره ورسته هغه استفهام چې آیا هغه ورسته حکم نو ورسته پر کې چې آیا هغه څوک چې موږ د سره ش وعده کړی او د دې غي وعده سره یو ځای کیږي دی نو څنګه دی کمن دی لکه هغه څوک دا رقم دی ته پښتنه بار پراس دی نو کمن لکه هغه څوک دی سړي متعنا چې موږ ګټو پایدار سوول او هو دت متاع په دا سامان سره الحیات کی دنیا د دې دنیا د ژوند چې موږ ته په دې دنیا کې په سامان سره ګټه رسول او منه د دې دنیا سبب مرته پر کړو د یم پر داغه باندې و قیامت باندې ایمان برانه را وی عمل نه ورته کاوه ثم بیا هو دغه سړی چې د موږ په دنیا کې د اسباب برابر کړی د منفعت یوم القیامت په ورځ کې د قیامت من المحضرین درا حاضر کړه سو څخه دی په ورځ د قیامت نو بیا را حاضر کړه سو دا بولی چې خپل خو نه راځي بل چا نیورې لا سوره چې ورته را حاضر کی په ورځ د قیامت دا د سره کیږي چې دی به گرفتاری را حاضر کړه کیږي نو اوغه څوک چې امر نه کوي وعده ور کړی و دی ور سره یو ځای کیږي او دا څوک چې د دنیا ګټه مور سوال و دی په آخرت کې گرفتاری کیږي دا د وسره سره برابر دی دا هغه سره یو شی دی ور اجمال ذکر کوي چې ارو شار په دې پیږي چې گرفتار سړی چې لا سونه نیولی دغه او هغه بل سړی چنی کی وادی ور سره سجدا سره برابر نه جن ترجمه ز بیا را وایم بیا به مولا قاری پام ورته وکي دا آیات استفهام دي د استفهام پر دغه ځای پر کیږي کمن دلته شراسه بار خبره پر کیږي آیا فمن پس هغه څوک وعدنا چې موږ وعده کړی واره وای هو د سره کوم وعده وعدا حسنا وعدا وعده حسنا شایسته وعده چې هغه د جنتو وعده ده په هغه یو کې د ترغیب چې راسوي ده دغه څوک چې دی په هو او دی فهو نو دی لاقی ملاقات کیدونکی دی هی دغه وعده سره چې دا ش وعده ورسره سی ورسره یو ځای کیږي هم د خپل وعده سره به ملاقات وکړي دغه څوک دی نو کمن لکه هغه څوک دی متعنا چې موږ ګټه رسولې ده هو دته متاع الحیات الدنیا د سامان او د منفعتو د دې دنیوي ژوند الحیات ژوند د دنیا دنیوي د دغه سامان ګټه چې موږ ته رسولې و ثم بیا نو هو دی بیا دغه سړی چې بیا دی بیا یوم القیامت په ورځ کې د قیامت سره کم کیږي من المحضرین در را حاضر کړه سو څخه کیږي برای را حاضر کړي څنګه را حاضر کړي معنی دست په سخت تړلی گرفتار را حاضر کړي نو اوس پښتنه بار د تدایت په پای کې تیس په پیدا چې هغه سړی و دا سره برابر دی نو دا استفهام چې دی خبره استفهام انکاری دی چې نه دوه برابر نه دی ا دای مازی په اجمال کې راته و شو ولې نه دی برابر تفصیل به اوس وسو خو چې دا و سره دغه سکیږي د بل سره داسې کیږي نو په دغه نه دی سره برابر الله پاک وي و یو او هغه ورځ در په یاد کړه یونادی چې ناره به وکړي الله پاک هم ودیت ودی ته به ورنارې کې په واسطه د ملک څنګه به ورته ووایي فیقولو الله به ورته ووایي فیقولو نو الله به ورته ووایي این چیرې دي شرکائیه شریکان زما شرکائیه شریکان زما الذین هغه شریکان کنتم چې تاسې واست تزعمون تاسې ګمان او عقیده ساتله نو الله به اول دي ته دغه خبر او کی ورناری به کی چاغه تیس چیز ما سره شریکان دره ولا خدایان شته په ناز یغه چیری دی ګوره دغه ځای ساده خبره ور شروع سو د عذاب غته توبخ کی چې وس یا شریکان را ولا څمنه چې نه تو خو نو وس اور ته لویږه خو خو وس اور ته لویږه ارته چې په ناز یی دین وس را ولا چیز ما سره اخلاص کی دغه سی ورته وای فیقول نو ورته وای د الله چې دا ناره ورک په ناره کې څه ورته وایي فیقول ورته وایي این چیرې دي شرکائیه شریکان زما الذین هغه کنتم چې تاسې واست تزعمون تاسې په ناز تاسې ګمان پر کوه عقیده مو پر ساتله چې دا د الله سره شریکان دي نو اوس دا پوښتنه خو د چا څه وسو دا خطاب خو چا ته وسو مشرکانو ته وسو و دغه کسانو ته چې دا دوی ته د دې دنیا منفعت ورکوه ورسوي په عیش و عشرت کې غوټه و شرک کړي دوی ته الله دغه خطاب وکړي وس د دې پر ځای باندې جواب لا دی نه وای هغه د چې د الله سره شریک کړی او دوام هغه را وغورځي شروع شي د دې څنګه مثال د مثال په تور را دي چې دوه نفر مجرمان وي سره شریکان وي دا یو نو نوکي مشر وي دا بل نو نوکي کشر چې را حاضر کې ته د اکشر څخه پښتنه وکي چې کوم دی هغه ستا کومه کې ولې دې دا رقم کوله دی بار وسته په پیړې چې خدا وای چې پر دې ته او اني زغه دخه تایستلم هغه به وای چې وس چاله پښتنه د دسو کرستا شریکان چیر دي دغه سر خلاص چې ولا که بل څوک یت کې بیا ما دی ما په لاس ورکی او ځان خلاصې نو چې ځان خلاصي او ما یادی یانو راس وار پر د مخه کدی د خلیه چلته مفرده چې دا مطلب ما گرفتار نه کیدای سپ خبره پوی چې دوه نفرای په دواړې جرم کړی دا یو په جرم کې نو کوی در مخه حکومت چې ګر چې دا یو څه پښتنه کوي د د جواب لا نه سوی هغه بل ما بین زیر جواب ورکړي چې معنا دی ما په لاس ور لره ورنه کی وس د شیاطین د د دې شرکی خدایان دغه چم کی الا پښتنه د چا څه وکړه د اوغ مشرکان څه وکړه شرکان چې هغه شریک را وغورځي چې الله پاک دی دای نو چې ما خو ګمرا کړی مګر په زور خو مې نو ګمرا کړی لای پر ما تاوانی تر اوسه هغه ژغلا نه دی کړی په سوال کې دای سپې یج مولا قاری خطاب الله پاک وچاته کی چې و یوم یناجیهم و مشرکان و چې کی جواب څه کړ کی جواب ادا غدی قال و بوای الذین هغه خلق هغه شریکان حق چې ثابت سوی دی علیهم پر دی باندې القول و قول فی سلاد عذاب هغه نو څوک دی چې دا پیسه له عذاب پر وتلې ده هغه دغه شیاطین دي چې دوی په خدایي نیولي دي که ته وخت چا و شیطان ته سجده کړې ده په خدایي کله نیولي و بابا خو چې د شیطان په قول دی و بته سجده کوي د شیطان په قول و قبر ته سجده کوي د شیطان په قول و درخت ته سجده کوي د شیطان په قول مرز پوژمې ته سجده کوي خدای شیطان خدای کوي نو خدای ما ته سجده کوي شیطان وې دغه ته کوي د شیطان ته قول نو شیطان خدای کی کنه کی هغه د خدای سره شریک کی کنه کی نو دغه الذین صد شیاطین مراد قال هو بوای الذین اغ شیاطین حق چ حق سوی دی ثابت سوی دی علیهم پر دی القول هغه قول د الله چې الله تعالی په سلا د عذاب کړي د قول سره مراد په سلا د عذاب ده اغه په سوره هود کې آیات کریمه تر سوی لا ام لان جهنم من الجنه والناس الا پاکل زبه خامخه دکما دوزخ د پیرانانو او د انسانانو څخه من الجنه والناس دغه جنت دغه خلک دغه چوس بردي دی جواب وای دا د شیاطین نو هو وای اغه کسان چې ثابت سوی دی پر دی قول د عذاب وای ربنا ای رب زمر هؤلاء دغه مشرکان چې دي دا خو الذين اغه خلق دي اغه وینا چې موږ ګمرا کړی دي به شک از یم نه مه چې ما ګمرا کړی دي لار ما ور شو دي مګر ما څنګه ګمرا کړی دي اغه وینا موږ ګمرا کړی دي هم دی کما اغه وینا لکه چې موږ خپل ګمراهان وو دی خو پر ما تاوانی چې ما خطا استلې دي زه ما دته د شرک امر کړ دي بالکل سي دي ما ګمرا کړی دي مګر ما دای دې چې ګمرا کړی لکه زه چې ګمرا وم زه چا ګمرا کړی وو که دایس په مضمون پوهېږي معنا دا شیطان وایي زه چا ګمراه کړم زه به پر چا تاوان کړم خو ما ته خپل ځان دا خبره خوښه کړې وه نو ما خو چې دته خبره کړې ما خو پر ده چکوش نه ور اخیستې ما خو پر دته پنچا نه ونیولې دم ته خپله رایه ګمراهي غوره کړل زما د ده پرک څه دی نو سیدي خلار ما شووجه ده مګر ما په زوره په منلې ده نو ما خو په زوره په دې باندې نه ده منلې که دایس په خبره پوهېږي په سورت ابراهیم کې آیت کریمه تر سوی داسې آیت ویلي وما کان نی علیکم السلطان الته بشیطان وای چې ما کان نو ولي مال در علیکم پر تسم السلطان اس غلبه شیطان و د مشرکات یو زپ تا کله غالب ما ته په زوره کښ ولې به تم درو ولې خونه می درو ولې الا ان دعوتکم فاستجبتم لي خو مګر دا خبره ما ته است فقط دعوت کا و ساز ما خبره منل دا غره کم په دا دنیا کې دا باطل جوړان چې دا افراد په اخرت کې دا غس وای چې په اخرت کې برای ګرد د ما ته ول هغه مخ پر درو وای بابا یز ما خو په بازي تکرير در تکاوم ما خو خبره درته وکړم ما خو په زور خرج د کور نه یراستم خو تر از غاسې چې د ډول بدرس ته وخت لا دوری ولاړ وین ډول ولا خو ته نه راکشي وای سروز ورا خو ته نه راکشي خپل اختیار ورتلې نو ګوره دا جواب سوال د مشرکان او څو جواب شیطانانو وای شیطان ویلی وای شیطان په دې په دې چې دا زموږ خو به رندو کوي وسس چې ما په لاس ورکی ځان خلاصي یانو راسه د خپل چلته م پرځ دا له توګه دې په خپل ملامت پر معنا کې ځان تاوانی کله در وسه مشرک جواب لا نه دی ویلی لا لا تعالی او شیطان را براو ورځ دا غوي شیطان وي ما خو ته داسې ګمرا کړل لکه زه چې ګمرا وم څه معنا یعنی ما په خپل رضا ګمرایي کړو چا په زور روم کړی کنده غره کوي په خپل خوش رضایي ځما خبري و منل ترجمه ته به بیرته متوجه زی بیا راوایم نو قال و بوای الذين حق شیطانان حق چ ثابت سوی دی علیهم پر دی القول غ فی سلا د عذاب چ علا پر دی د رخ فی سلا استجد دغه بو څنګه وای الله ته نار کی ربنا ای رب زمش ګور د شیطان ما الله ته تر رب زمش ربنا ای رب زمش هؤلاء دغه کسان چې د مشرکان دي دغه الذين هغه کسان دي اغه وینا چې موږ ګمرا کړی و دی اغه وینا و موږ ګمرا کړی و هم دی سره کوم ګمرا کړی کما اغه وینا کما اغه وینا لکه چې موږ په خپل ګمراهانو زما ګمړی پر چاته و نه د شیطان پر ما ته واند نو خود د ګمړیم اگر چې لار ما ور شو د باطل پر د ته واند پر زار غلی دی پر ما نه کی ته وانی بره به شیطان دا پسی وای تبرأنا الیک تبرأنا موږ به زار کړی د موږ شیطانان د دغه مشرک د شرک څخه او د څخه زه ولا د سیم به زار یم د شرک سیم به زار الله پاک ته ته رجوع کړی ته برانا مش به ساری کړی ده دغه مشرک څخه او د دعا شرکی عمل څخه الیک و ته ته الله پاک ته وای ما کانوا ایانا یعبدون ما کانوا دی نو دغه مشرکان ایانا چې و مشته یعبدون دی عبادت کو ما ته عبادت ولا کړ دی عبادت خبت تکاونه عبادت خدرختی ول مر تکاو خو ما زما پکاو د کړی و نو دی ولی پر ما بیا ځان تاوانی ور دی په دې چې بل څوک ولا کایات کې به ما د دې خلې چلوور د مخ بر شیطان فل چې زما عبادت نه دی کړی ما زما پکاو ول کړی عبادت ته خپل رضا کړی دی نو بر خدا مشرکان د جهان غي چې ډیر کم رقم دی او مر دل مر سره ونه سد سور سره ونه سد ملک پوری پر کمر کمر مانو دی شرک کردی دی انو دا غگر دا بوریات که چی دی خوش دا عبادت نکو و حقی که کوا نو دا چالا پاک دا خبر دلتا ذکر کرده دی قصای ذکر کرده چه زبا پشتن دا دوی چا وکم دا دا پرزای جواب سوک را تراکی اغا شیاطین و شرکان را کی پا جای دام بشتا وشوال چه ادای پا نازیدی اغا بیزاری کیه چادی پناز دی هغه د خلیه د مخله د خبرو د مخله چې د خلنه وچول ول هغه جواب لره ورکی نو وس الله د دې څخه تحکمن وای تحکم چې یو چاره خشند وای نو الله دې پر مې وکیل و بو ول سی و دغه مشرکان او دعو تشرا و بولې شرکا او مشرکان ستاس برابر نو شرکان ته جوړ نه ریکم شرکان خدا دې مخ کې لا جواب ورکړي نو چې هغه جواب ورکړ او دې ته ونه سوس کوم مکسي به اور ورنار کې چې وسې د ځخه څخه خلاص وکیل و بول سي ادعو تشرا و بول شرکاءکم شرکان ستاس دې هم د غره کم برای چې مخ کارو کې فدعو دې برو بول هم دې دې د سیفت ال خلاص وایم کله هغه خو مخ کې لا جواب ورنار ورکړي علاوه دې د په فد اخرت کې شمال د اخرت سمره ذکر کې چې د کافر دماغ د کافر سزا به دار کوي د مؤمن د بدغسي د دې باره دماغ دغه کار پر یغه مخ کې جواب ورکړي ول تبرأنا الیک علا زده د سبه زار یم هغه به زار یم علا ونه سو سره و بوله تحکمن ورته دیم برا شیطان ته بیا عذر زاری کې ځنی خلاص میکړه د خدای سره دغه شوی نو وقيل وبويل سيد الترف دا الله ودغم شركان وتشعدعو تشراو بلي شركاءكم شركان ستاشور نارك وش تخلاصك فدعو ديب ديرا نديب راو بلهم دا خبل شركان فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا نغب قبلون وكلهم قبلون ونكلهم ديلر غب ديت قبلون ونكلهم ورت يتخل بعد صدر كيلو خدام خبر هذا كيرك تخبر قبل بخبر رزاع عبادته وبتامته كما خبتا فزور استسر نور شتكرين ورا اول عذاب راوی چې نو دی راو بولی د شیطانان چې کومک راکې هغه قبلونه و نه کې هغه رد کې ورا او دی به وویني العذاب عذاب ورا او دی به وویني العذاب عذاب د اور خپل دوجخ پر سر لري درولي ان عذاب ته الته وګوري چې اوس خو شرکی خدای په شرع نه خري په پای کې الله فرمایي لو انهم لو کاشک انهم دی کانو وای په دنیا کې یهتدون دی پر هدایت سی ارمان چې په دنیا کې خبره نه لوي نو اوس په سره کم وای اوس چې وای دی به لما لقو ما لقو من العذاب تفسیر دا غسی ورسره لري کدی په دنیا کې خبره نه لوي نو دی به اوس هغه سره نه وای مخسی چې ورسره مخ کې معنا د ورځ اوس په دا کار دی نه وای نو خو په دنیا کې خبره نه منل نو لو کاشک انهم دی کانو وای یهتدون پر هدایت وای دا چې مې دی مثال په تور لو په معنا سره دا هغه تمنیک کیشک دا رقم وای نو یا لو که شرط کې لو کچیر انهم دی کانو وای یهتدون دی پر هدایت سی وای په دنیا کې نو اوس به دا هغه سره نه وای مخسی چې دا ورسره مخ کې اغنو دا عذاب دا دو رخ دینو فسالا فاکوی ویوم یونادیهم ویوم اغا ورز پسی در پیاد که یونادی چی ورناری که علا پاک هم ودید فیقولونو دسی ورتووی علا پاک ماذا اجبتم المرسلین ماذا پچش سر اجبتم تسی جواب ورکی المرسلین دا رسولانو دا آیات به دا چه دا پاروی دا دیه دا پارا چی دی چی پا کم چا نازی دی پا شرکی خدای اغا خو جواب ورکی دا اغا سر خو بیزاری ادا یلانس ولا سر دا دم تم از نی وقت ورناری امکر اغای کمک ونکی وست بلا بانا دی که اغا بانا دا که علا پاک دوی ما تنو چا لا را شو ولی وس چې بل څوک وای د شیطان په مقابله کې ماته حق لاره شوی وای ما به دا هغه په کول کړی وای د شیطان په کول به مې نه کولای خو شیطان خوله وازنی ولې ونه هغه یو شیر دی ول شیطان خوله وازنی ولې د رحمان ولې څنګه وای منه شیطان دعوتونه پر کوڅه شروع دي دا د جن دعوت کوم دی چې ما ته را کول شي د جن دعوت دغه باندې دی کی چې نو ماته چا د جن لا را شوول الله یې پر درې چې دا خبره خو نشه کولی چې څوک نو راغلی راغلی خو د شک وتلی و خبرې د شک وتلی درته کړ ستا جواب وای تا واغه ته څه ویلو په دغه دا پوښتنه ځینې کوي چې دی داسې دی چې په دې محشر کې خلکو ته وایي والله که څوک چې مشکل لا را شوول دغه یو شیطان نو مشکل لاره دغه ده ارمان چې په مقابل کې بل د رحمان د خوا نماینده ان وای چې خبرې یې کولی الله وایي زما نماینده درغلی و تا جواب څنګه ورلره ورکې دغسې الله پاک دلته موږ ته را شي و یوم اغا ورځ در په یاد کړه یونادی چې ناره به وکړي هم ودی ته الله پاکې ورته کوي فیقولو الله داسې ورته وایي ماذا په کومه خبره عجبتم تاسې جواب ورلره ورکړئ المرسلین و دغه رسولانو ته دا پوښتنه چې الله وکړي فعمیت نو ړوند شي علیهم پر دوی باندې ړاندې شي پر دوی باندې الانباء و خبرونه خبرونه په ړاندې شي ړانده څه معنا ځینې پټ شي زه بیا تاسو ته یو مثال ووایم زموږ وروسته شي په اصطلاح کې ښه سم نه په پوهېږي په پېښوري اصطلاح په پوهېږي چې د پېښوري څخه یې پوښتنه وکړي دا فلانی شی څنګه دی برای ماته نه راځي موږ وایي زموږ نه دی زده دی وایي ماته نه راځي د دې څه مطلب دی چې یعنې کوم جواب چې دی د هغه لار ورکه سوې ده زما دماغ ته نه راځي لارې خطا کړې ده نو یو شی چې د سړي څه پټ شي برای زما دماغ ته نه راځي ولې نه راځي لکه یو څوک فلانی کور ته نه راځي لار ځنې ورکه سوې ده نو د دغه څه پېښوریان دغسې تعبیر کوي زما دماغ ته نه راځي دلته هم الله دغسې تعبیر وکړي فعمیت ړاند سوي دي فعمیت ړاند شي علیهم پر دوی څه شي ړاند شي الانباء خبرونه جواب ځنې ورک شي معنی جواب یې ړوند شي دماغ ته لار نه شي پیدا کولی نو خلاص د خبرې خدای چې فعمیت ورک شي پټ شي علیهم پر دوی الانباء خبرونه جوابونه خبره ځنې ورک شي چې څه راته ووایي که تحت اللفظ ترجمه کوي نو فعمیت ړاند شي علیهم پر دوی الانباء خبرونه که ته خبر پر دوی ولې ړوند شي و خو د ده دماغ ته نه ورځي چې دی را حاضر کې جواب ووایي ګواکې لار ځنې ورکه د خطا تللی دي نو الله خو هغه پوښتنه ځنې وکړه چې ما زه عجبتم تس جواب ورکی المرسلین رسولانو ته د دې د خوا جواب څنګه دی فعمیت نو وړاندې سي علیهم پر دې الانباء او هغه خبرونه او جوابونه د ما غسی ورکس بر خل د غیبی ته ونس یوم اذن فدا غرز کته خو بل لارسته بل په عادت از ما دې ما ته جواب نه راځي مثلا برای یو د بل پښتنو کې څه ورته وای ای برکت دا یو جمع کار کی ابل ورش وای دا غورت الله و بر د ور خطا ایس پښتنم نش سر کولی فهم لا یتسالو فهم دی لا یتسالون یو تر بل سوال ام نسر کی چی وای و توی چې وس خدای پاک رات ویل چې تس رسولان ته کم جواب ورکی زه وس خدای ته څو وایم نخ خپل پښتن سر کی نه خپل دماغ کار کی دماغ سج ام کورشی مانا غ جواب د پزړ کی نه راګرځي د زړه ته نه راځي چې د الله په جواب کې وړاندې کی خپل پښتن نسر کی تر دغه ځای پورې چې دی د دغو مشرکانو د شرکو د دې د معصیت د دغو سمرای ورته بیان کړ اول ته خیا پلا پاغه اول آیات کې اجمالاً ویل برل دا د ونه فار نه دي سره برابر ته د یو سره الله تعالی شو وعده کړي او د خمخه پیدا کړي هغه وعده دا بل چې دی چې د دنیا ګټه رسول د په آخرت کې چې دی د هیڅ برخه نه لري په آخرت کې گرفتار دی په آخرت کې دی گرفتار کیږي مجرم دی ول دا د وسره برابر دی نه دي برابر ولی برای د یو بس سره واخسي چې دا یو خدای قسم عمله په ورځ قیامت سره کول کیږي دا مشرک سره تر دغه ځای ګرځد د بحث وو دغه نه پر دماغ بوج راس چې الله ول زه پښتنه ځنی وکم د سوال نشي ویله یو دماغ هغه چې شیطان دی د ځان په شي اخلي شیطان وایي زه به زارم الله ویونه سره وی غوړه دی شرم نه لري په هغه سر بیر ناری ولې چې راس ما خلاص ک هغه بر ورته زغل زه خو نه سم خلاص ولې زه خپل گرفتار بجه د دماغ باندې تور شپه دغه چې الله وایي زم رسول ته کم جواب ورکي د د څه هغه جواب مو رکسی نه زدایری پښتنه هم نشي سره کولای چې سره وایي دغه رقم حیران تر دغه زیاده د حال وسنه د جبل سړي چې هغه د ایمان د پاره کم ترجیب ورکول سوی په هغو آیاتو یې عمل کړي دا هغه انجام به نشته هغه ثمره بیا په آخرت کې دا رقم ده فاما من نو فس هغه څوک تابه چې د توبه کښلي د کفر او د ګناه څخه و آمن او د ایمان را وړي پر د خپل ایمان باندې بره ثابت پاتې سوی و عمل عمل کړي صالحا د شو شو کارو ور توبه خو وکړه د چا څه د کوپریات ایمان یې راوړي یوازې ایمان نه و عمل صالحا نیک عملونه یې هم وکړ فعسان او شی انده یکونه چې دی بسی من المفلحین د کامیابانو څخه مفلح هغه چاته وایي چې کامیابي حاصلي علاوه د دې انجام د په ورځ قیامت دغه دی به د چا څخه سي د کامیاب خلکو سي من المفلحین د کامیابی مندونکو خلکو سي د کامیابی پیدا کوونکو خلکو څخه به دا سړی سي نو دغه کسان چې و دا چې وس ناکام سو دا ورته تفصیل بیان چور لره ورک ورسو دوغه په باره کې خو شیطانانو دغه لبرل مش دې داسې گمراه کړی ول کزه چې گمراه مانه ز په خپل رضا گمراه مده په خپل رضا دې په خپل رضا ولي گمراه سو دې خوندو په مخه اخستی دې شهوتو په مخه اخستی څه چې باطل پرستان دي چې وسته د باطل پرستی پښتنه وکي چې دا ولي تکه خدای په دې کې خوندونه دي شهوت نو تر دې پر واره روح البيان یو قصه کړه وایي مې ژېدی بارانو یو وڅکه پیدا کړی ده یا غنم دانه ده چې د غنم دانم گاګه درې سرور سره مشو کې مجه گزار بارا بول انو مې ژې دې کشي نو دې مې ژې زور وګوره خو برګرد مش پر د دوی کې تاسو مې ژې وګوري ډیر لږ به دسی ونی چې د بار به پر غشتري چې ابک چې ابک سي اکثر وخت زور نه یې پر مزکه کشي نو قلب زبره را بره به خدای کې خور کا په کار چې کې دا وسه اپته تام لا تړلې ده ګرد مرچ زه تابینه ما تا در ځان غټ بار اخستی غار کې وړي بیانو دوره تناس کې خوري پس ما را کم سه چه میلی جز مغه چه ده دغزه پا واسم که دیو چه پر انار ناسته ما انار خورم گایگای پا یو تاک پر انگور ناسته ما انگور خورم غلبیز خوب میلی دیگه چه خاره گده انگور و سجلیز بیم بود نو ده میلی جز انگور و دازه که ول چې غوښ ته مې اوا اوس ورځم د کساب غوښ په ساراوي کې به تست دي پر د غوښ باندې دی ډیر سره راټولې غوښ غوښ خورم چې یو شش شی زما اوس را ورځم دوري خورم ځان مړو دغه په خالي لاس باندې راځم کوته چې بیا مې شي تاوا اوس چې هر شي مې اوا اوس بیا د غار را وزم درسم زاین را معلوم دي نن دا مې لا سبا هغه مې ده ستا کار چې زه به نه مې ګرځم ته یو دانه ته جوړه دلې هغه دې پرم زکه زور نه د خپل غار نه سره سواله خدا ته څه کیسه تم لا ترلې ده انو دا رقم بود دا ورځ بره راووتله بره د کساب پر غوښ کښې نستل د کساب ته چاړه ورڅخي د کسابان دا رقم ښکاریان چې د وردسې کې په نیمه کې په چاړه باندې داسې نه وي په د هوا کې وایي چې دا راځي پر کښېنې داسې کې داسې نو دا چې کساب ویل نیمه یې کړله مېږې راغلې باره در پښه ودول مېږې خو دا هم خوري باره یې غار ته کشوله نو وایي مېږې دغه مقوله باره وویله ول رب شهوت ساعة اورثت صاحبها حزنا طويلا برای ډیر ځله د یوه ګړي خوند و خپل صاحب ته ډیر اوږد غم ور ترلاسه کړي دغه د اوسې پر مابینځ وهلې سر دې جلا جلا سره شوري پښې دې دلته سره شوري نه دې پر مابینځ بره نیمه سي نو بره دا چاچ دا چمپتا وکړي چې د کساب چاړې ته برابره کړي ول دا خو نو دا د یوه ګړي خوند و چې تا ورځ داسې خوندونه اخلم په لږ به دې قناعت کړی وای خوندونه به دې نه اخیستی هغه یو غنم به دې په خپل غار کې صبر پر کړی وای بره به کراره کراره وي در چاړه به نه تیرېدلی اوس دغه دې نیمه دې اخواته پر شوري نیمه دې دې خواته پر مابینځ نیمه کړي نو په دغه کاپر باندې د خپل خوندو دا چم وکي وای چې د دغه دنیا در خوند څوک چیر نه دا ساعت دی نسبت د دنیا او آخرت دغه نه مختصره د وکي یو ساعت دی د دغه ساعت تر خوندو خوند په د حرام کې چې کوم پروت دی در دغه کوم مؤمن تیر سي خو مې ژوند کې د میجه پر کوم قناعت وکي په دغه ژوند چې الله ور کړی دی پر دغه قناعت وکي دی به نجات پیدا کی دی به د هغه د ژخ د چړې څخه خلاص شي او که په دغه خوندو کې دی غټه و چې دا خوند اخلم دا خوند اخلم دا حلال او حرام بار وګوري نو دا به د دوژخ تر چاړه تیریږي دا د میژي و ده غلبوزي دا د دې دپاره د دغو دوو نفرو دپاره یو مثال چې یو مسلمان دی بل کافر دی نو الله عز وجل دې موږ ته پر ایمان او پر اسلام صبر راکړي الله مجد نفس خواهشات سخواسات واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.